Պարոն Ռամայան, ԼՂՀ Արմենությունների Ֆեդերացիայի նախագահն է։ Ստեփանակերտում քանի սկզբնական կազմակերպություն կա եւ մայրաքաղաքում ձեր կազմակերպության on-line-ման հնարավորություններ տեսնում եք։ Կազմակերպությունները շատ են, հիմա փարկեցու համարյա 60-65% արդեն ընկրկված են աշխատողների թվից, 728 կազմակերպություն կա, աշխատանք կա տանելու։ Օրինակ Ստեփանակերտ քաղաքում առևտրի համարյա 80% ընկրկված չեն, սա էլ իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները կան, երբ որ իրանց հետ զրուցում ես, որ ինչ են կարել, ինչ պիտի անեն եւ այլը, հարազատներ են աշխատում։ Անտանյական բիզնեսա, այս մասը իրանց չի հետարքում, բայց երբ որ մի բան ապատահում, արդեն արմենցիները տեղի իմանում են։ Շրջաներում ոչ, ինչի համար, որովհետև շրջաներում գալիքը շատ են ազգում։ Ստեփանակերտ քաղաքում իր ապա մարմիններն են շատ, այսինքն դիմելու տարբեր հնարավորություն կա, տարբեր ացիաներ եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար այստեղ այդ ընդգրկումը մի տեսակ ես ամեն անգամ էլ մեր աշխատանքային խորհրդակցության եւ նիստերի ժամանակ օրակարգային հարցում ենք սկզբնական նոր կազմակերպությունների ստեղծման վերաբերյալ, անպայման մենք նշում ենք Ստեփանակերտ քաղաքը։ Տեկուս բուկլետներ ենք բաժանում, հատուկ գրություններ ենք ուղարկում խանութները, հիմնակ ձեռնարկությունները, ովքեր որ ընկրկված չեն, բայց արդյունքը նվազագույնն է։ Ստեփանակերտում արմության անդամների ինչ իրավունքներ են հաճախակի խախտվում։ Վերջնահաշվարկնա, անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալը, պայմանագրերի վերաբերյալը, պայմանագիրը պետք է կնքվի երկու օրինակից։ Մեկը պետք է մնա գործատուի մոտ, մեկն էլ պետք է ստորագրվի եւ աշխատողը վերցնի։ Այդ դեպքերը արդեն վեճ է առաջանում։ Գործատուն ինչ ուզում է գրում, աշխատողը ինքը շատ պիտի ուշադիր լինի։ Պայմանագիրն որտեղ որ կա ստորագրություն, դու պիտի գիտակցես կարդաս այդ ամեն ինչը, ինչ է ստորագրում, ինչի տակ է ստորագրում։ Նայես հետո արդեն դու իմանաս քո իրավունքները եւ պարտականությունները, որպեսի վերջեր չառաջանան։ Պարոն Ղարամանյան, արմենությունները կոչված են պաշտպանելու աշխատավորների շահերը։ Ստեփանակերտի բնակիչների ոչ քիչ մասը աշխատանք չունի։ Ինչ շահերի պաշտպանության մասին կարող է խոսք լինել, երբ մարդ աշխատանք չունի, գործազուրկ է։ Ըստ ձեզ ինչ կարելի է անել գործազրկության մակարդակը նվազեցնելու համար։ Գիտեք, որ կան բազմաթիվ պետական ծրագրեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում, տարեկան մեկ անգամ աշխատանքի տոնավաճառ կազմակերպում, հիմա մի քիչ ակտիվացել է այդ աշխատանքը, հետո գալիս են, խոսում են ծնողները եւ այլ եւ այլ, ասում են կա թերթում հայտարություն, օրինակ ես ինչ թափոր պաշտոնում եւ այլ քաղցարայություն, չէ հետո ջանջալա, այսինքն մի կողմից ես վերագրում եմ սա որակի իր վրա տվել երիտասարդը ծնողն է գալիս իմ մոտ, վստահ չի, որ գնա մրցույթով անցնի եւ համապատասխան թափոր պաշտոնը զբաղեցնի։ Սա մեկ, երկրորդ, ահագին շինարարություն ա գնում, թե անհատական, թե պետական, եւ ես որ շրջեցիմ կատարում, բոլորը գրական լեզվով են խոսում, համարյա բոլորը, ովքեր են սրանք, Գորիս, Սիսիան, Երևան քաղաքից արդեն եկածտեղ բնակվում են, բիզնեսով զբաղվում են։ Սա ինչ է նշնակում, նշնակում է, որ մեր են բանվորները, որ դուք էլ, ես էլ գիտեմ, որտեղ կայնած են, իդեպ ասեմ, սրանից մի 2-3 տարի առաջ էր, ուրեմն սա Մակրոն հերթական մեր այցելության ժամանակ տնօրեն ասում է, աղբա հավաքող բանվոր չունենք, աշխատավարձն էլ բարձրացրել ենք, 120,000 ենք դարձրել, ասում չի կարող պատահել, բայց բանվորներն դու ասում ասել ենք, չեն ուզում, ասում ես էլ կփորձեմ։ Գնաց ընդդեմ իրանց են հանդիպեցի, ասեցի բամորի տեղ կա, մեքենաները շատացել են, 120,000, մինչև ժամի 200, աշխատող ձեր 120,000-ը վաստակեք, ենը գնացիք թե կանեք, ինչ որ կլի կնի, սա էլ ձեր օգուտը կնի։ Պատկերացնում եք, ոչ մեկը չի համաձայնում։ Որովհետև այդ կերպ նրանք շատ ավելի են վաստակում, եթե աշխատեն շինարարական կազմակերպությունում, ուրիշ գաղտնիք չկա։ Ես համաձայնում, խոսքը տրամասին է, գործազրկությունը կա, դրամասին խոսք չկա, որ կանայք շատ են, մոտավորապես 85% են, երիտասարդներն են շատ, մեկ էլ եմ ասում, ստեղ կա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, պետք է վերլուծես այս ամեն ինչը, իմանաս ովքեր են, այնպես որ անհատական զբաղես, որպեսզի ճշգրիտ տվյալներ ձեռի տակ ունենաս, բայց մագիրեսոր են, երբ որ գալիս են իզ մոտ, անմիջապես ես եմ շփվում, մի մեծ մասը, որ այսօր գործազրկ են, պատճառը տա է, առավել եւս Հայաստանում 17% համարագործազրկությունը, 17.5% մեր մոտ 3-2-ը։ Պաշտոնական վիճակագրական տվյալներն եք ասում։ Այո, պաշտոնական։ Ես համաձայն եմ, միգուցե այնտեղ 25-ը մեր մոտ են ինչ-որ 7-8-ը, բայց պատճառները ես ստեղ եմ գտնում։ Այսինքն անհատական մոտեցումը իրանք ավելի են գերադասում, քան միտեղ աշխատեն եւ այլ եւ այլ։ Պատճառներ շատ կան, օրինակ պատճառներից մեկն այն է, ենթադրենք, որ շինարարական կազմակերպություններում աշխատավարձը ուշացնում են կամ խոստացած գումարը չի տրվում։ Այնքան պատճառներ կան, եթե գործատու եւ աշխատող հարաբերությունները կարգավորվեն օրենքի շրջանակներում, կարծում եմ նման բան չի լինի, մարդ կգերադասի մշտական աշխատանք ունենալ, քան ժամերով կանգնել, տեսնել ով է որևէ աշխատանք առաջարկելու։ Ամենաշատ աշխատանքային օրենս գրքի վերաբերյալ խախտումները, ճիշտ եք ասում, շինարարական կազմակերպություններն են, առևտրի սրահներն են։ Առևտրի սրահում ճիշտ է, աշխատավարձը ժամանակին տալիս են, բայց աշխատաժամանակի վերաբերյալ հետո շատ ցածր են տալիս ելնելով իրանց աշխատանքի առավոտից երեկոն ոտի վրա կանած։ Իսկ շինարարական կազմակերպությունները փաստեր ունենք, մենք միջամտել ենք ժամանակին, վերջնահաշվ կա, աշխատավարձ է, այսօր մեր հանրապետությունում օֆիցիալ տվյալներ միգուցե կան, մեզ հայտնի չի, չեն եկել, չեն բողոքել մեզ, չկա մի կազմակերպություն շինարարական, որ ուրեմն ժամանակին աշխատավարձները ստացած չեն։ Մեր վերլուծուն դելա, ուրեմն այս ձևի ցույց տվել, գործատուները օրինակի համար հերթական անգամ կառավարության նիստի ժամանակ նախկին վարչապետը խիստ ասել է բոլորին, որ ես գումարը բաց ենք թողում բանվորներին, աշխատողներին, առաջինը իրանց աշխատավարձն եք տալիս, Շահրամանյանին է հրահանգ տալիս, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, հենց որ գումարը հասնում է կազմակերպության գործատուներին, գործատուներին էլ դե բարկացում, այլ իրանց ծախսերուն են, բողոքը այս հրամասին էլ է, այսինքն համապատասխան վերահսկողություն չկա, գումարը բաց է թողնում, բայց չի հասնում մինչև աշխատողը։ Այսօր աշխատանքի պետական տեսություն չկա, շինարարական նախարարությունը իրավունք չունի վերահսկել, քաղաքաշինության նախարարությունը իրավունք չունի, գումարը ինքը բաց է թողել, թե որտեղ է ծախսել ինքը իրավունք չունի ասել, ինչ է կարել, ինչ չկա։ Կան համապատասխան կառույցներ, բայց այդ կառույցները հիմա պետականորեն չկա այդ վերահսկողությունը։ Այդ դրամալ ամենաշատ դերությունները աշխատավարձի վերաբերյալ շինարարական կազմակերպություններն են։ Մենք ինչ ենք ասում, ինչ են պահանջում, բան որը ինքը այսօր կամ աշխատողը ձայն չունի, ձայնը լսելի չի կարողանում դարձնել, փորձում է ինքը իր շահերը պաշտպանի, 113 հոդվածն էլ համապատասխան այդ ձևի կա հոդվածներ, որ հեշտ կարելի է ազատվել աշխատողից, մենք ինչ ենք պահանջում։ Այսօր որ գալիս են այդ բիզնեսմենները, պայմանագրերը կնդում են կառավարության հետ, պետության հետ, պետք է լինի մի կետ, որ տարեկան մեկ անգամ հաշվետ ուլնեն իրանց բավորների առջև, ինչքան արտադրանք, ինչքան եկամուտ են ստացել, այդ եկամուտից ինչ-որ մի մասը տան կոլեկտիվին և կնքեն կոլեկտիվ պայմանագրեր։ Այսօր աշխատանքային օրենս գրքում կոլեկտիվ պայմանագիրը գրած է կամավոր, կամավոր որ գործատուն կարող է սոցիալական ոլորտի վերաբերող այդ հարցերը վերցնի իր վրա, շատ դժվար։ Այսօր հացի գործարանը շատ քիչ աշխատավարձ են ստանում, առավոտից երեկո շոքի մեջ, ոտի վրա, կաթի գործարանը, սապոգները հակառակ ջրի մեջ, նվազագույն աշխատավարձներ են ստանում, նվազագույն։ Այս ամեն ինչը պիտի այն գլխից, արդեն որ բիզնեսմենները գալիս են, որ ինչ որ պայմանագիր կնքեն, այսքան տարամ, այսքան աշխատատեղ ապահովեն եւ այլ եւ այլ, օրինակ կոշիկի ֆաբրիկա, այն ժամանակ երբ որ ուրեմն կնքել են համապատասխան պայմանագիր, դա խստակ կորած է, այսքան տարամ, այսքան բանվոր, այսքան, ուր է այդ բանվորները հիմա, չկան այդ բանվորները, մինչև համապատասխան նախարարություն հաշվետվությունը տալիս են, բայց դուք չեք հարցնում տվյալ գործատուից, օրինակի համար եղել է 300 բանվոր, ինչի մի տարուց հետո դարավ 100, ասինքն պետությունը իր լծակները լրիվությամբ պետք է օգտագործի։ Օրինակներ կան Սանկտ Պետերբուրգում, ես հիշում եմ Սալիդարնս թերթը մարգրած, այնտեղ Volkswagen մեքենայի են բաստողնում, բանվորներին օղարկում էին փորձի փոխանակում Գերմանիայի, աշխատավարձի տարբերությունը շատ մեծ էր Գերմանիայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս մարդիկ բարձրացրեցին հարցը, ոնց կարա նույն գործարանն է, նույն մեքենան են բաստողնում, ինչու՞ն է գործը, մեջը մինամեսը, աշխատավարձը բարձրացրեցին։ մեր բանվորները, որտեղ որ դուք թվարկեցիք, այնտեղ արմիություն չունենք։ Իրանք պետք է համախմբված լինեն։ Այդ հարցերը միշտ պիտի օրակարգը մնի։ Մենք ենք իրանց օգնություն, իրավաբանական կոնսուլտացիաներ տանենք, համապատասխան գործատուի հետ պետք է դիմենք դատարան, համապատասխան առաջարկություններ գրենք նախագահային կառավարության հետամուտն ենք, որպեսզի այդ հարցերը լուծվի։ Փորձեր արվել են, առաջարկներ արվել են այնտեղ արմենիական կազմակերպություններ ստեղծելու։ Այո, արվել են։ Այո։ Պաճառներից մեկն էլ Երևի այն է, որ քիչ են աշխատավարձ ստանում, նրանց համար այդ գումարն էլ, որ պիտի որպես արմենիական անդամավճարմության նշանակություն ունի։ Գործատուն ինքը չի շահագրգռված որպեսի արմենիությունը։ Դա բայց, գործատուից չի հարցնելու, եթե կոլեկտիվը ամենա գործատուն ոչինչ անել չի կարող։ Ինքը նայում է գործատուին աշկերին։ Վախ ունի։ Այո, վախ ունի, որտեղ վաղը չէ միուսը, նվազագույն աշխատավարձից ինքը կարող է զրկվել։ Սրանք պետք է ինչ որ մի ձևի մեկուսացնել, նորնայից հետո իրանց հետ սա չի ստացվում, իրանք չեն հավաքվում։ Դրա համար դժվար է իրանց հետ անմիջապես կոնտակտի մեջ մտնես եւ լուծումներ գտնես։ Իրանք պետք է մեկ էլ եմ ասում համախմբված լինեն, կան օրինակի համար եմ ասում 100 բանվոր։ Այդ 100 բանվորը այսօր որ հարցը բարձրացին, ասի, այս սենսա։ 100 բանվորի միանգամից բիզնեսմենը չի ուզի, որ մի օրը գորի։ Իրանք չեն համախմբված։ Դրա համար ժամանակ դեռ պետք է։ Մի բան էլ կա, եթե մենք իրանց բացատրում ենք, օրինակի համար մի հասարակ դիմումը գրելի համար ամենտեղ փաստաբանեն 25,000, եթե մի հայցադիմում են ներկայացնում որ ամենտեղ 150-ից 200,000, մենք անվճար ենք սպասարկում։ Սա գումար չի։ Այո, կարող ապատայի ինչքան որ դուք աշխատեք, այդ կարիքը դուք չի զգաք։ Բայց իրականությունն է նաև, որ մենք մատուցում ենք սա, 300-400 դրամը որ դու տաս, կարող ապտայ մի անգամ ենձևի մենք ձեզ օրենքի սահմանները լավություն անենք, որ տասնյակ տարիներ պետք է դուք անդամավճար տաք, որպես ես գումարը դուրս գա։ Դու գիտեք, որ ջերմուկ արզնի ուղեգրեր ունենք, օրինակ արզնիմ 22,000, մեզ որպես արմիություն ամեն տարի կնկում ենք 14,000, այսինքն մի օրը 8,000-ը, եթե հսկապես դու հիվանդ ես, ոչ մի բան չի նշանակում։ Եվ բազմաթիվ մարդիկ օգտվում են այդ ծառայությունից։ 450 մարդ ենք մենք ուղարկում եւ շատ գոհ են լինում։ Այդտում ահագին բանվորներ։ Պարոն Ղահրամանյան, ինչ կարելի է անել Ստեփանակերտու կյանքը թեթևացնելու համար։ Ամեն ինչը քաղաքապետարանի ձեռնա։ Կան հասարակական կազմակերպություններ։ Լավ կներ, որ օրինակի համար եմ ասում, տարեկան մեկ անգամ ամեն մեկս երևի ավելի խորքային ենք իմանում, ամեն մեկը պրոբլեմը եւալեւալին։ Հավաքենք, զրուցենք, ով ինչ հարցեր ունի, ինչ առաջարկություններ կա եւալե։ Այսինքն շփումը պետք։ Շփումը բերմանալն է, որ Ստեփանցիների կյանքը փոքրինչ թեթևացնի։ Մեզանից է սա կախված։ Սա ոչ կառավարությունից է կախված, այլ Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքապետարանից։ Ճիշտ է, ահագին բան փոխվել է, ահագին շենքեր, շինություններ, փողոցները եւալեւալը։ Մեկը հոգսը մնամ հոգս։ Շրջում ենք, մենք տեսնում ենք, կան բազմաթիվ շինություններ, բազմաթիվ անհատական տներ, բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Մի կուցե մի բանով մենք կարանք օգտակար լինենք, բայց հայցատերը չենք իմանում ով է, կարող ապատայի։ Ես հնարավորություն եմ, ինչ որ չեմ ասում, մեր ընտանիքում ինչ կա, ինչ իրեր կա պակաս, օրինակի համար եմ ասում, մյատ հերուստացուց առնեմ Տամիրան, բայց այդ հասիատերը չեմ իմանում ով է, սկապես ինքը պահանջ ունի թե չէ։ Գուցե վրիպումել է, որ նա հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվորեն չի համագործակցում, իսկ եթե դուք առաջինը այդ քայլը անեք և նրան համագործակցելու առաջարկ անեք։ Էլի օրինակ բերեմ, մի քանի տարի առաջ եղել եմ Երևան քաղաքում աշխատանքի փորձով, Զեյթուն թաղապետարանում, այնտեղ կա այդպիսի մի ավանդույթ, թաղապետը ինքը Երամսյակը մեկ անգամ տվել տարածքում 15 հասարակական կազմակերպություն կա։ Երամսյակը մեկ անգամ հավաքում է այդ կազմակերպություններին, զրուցում են, ինչ կա, ինչ չկա, ինչ հարցեր կան եւ այլ եւ այլ։ Այդ առաջարկությունը ես ասեմ եմ, որ լավ կլինի։ Քաղաքապետարանին նման առաջարկություն արել է։ Այո, այո, ոչ թե Սոյնասանդրի չին։ Քաղաքապետարանը քաղաքապետը չի։ Քաղաքապետի մասին չի խոսքը, սա մոտեցումն է, խոսքը ստրա մասին է։ Եթե օրակարգային այդ հարցը լինի, չէ՞ որ ով որ ընտրում է, ով որ գալիս է, մեկը բոլոր դեպքերում նայում է կատարած աշխատանքները, աշխատանքային պլանը, որը ընդունելի է, ընդունվում է, նորը մցնում է եւ այլ եւ այլ։ Հիներում էլ չկար, խոսքը ստրա մասին է։ Այ այս հոգսերով կարելի է ինչ-որ մի բան մտածած, կան օրինակ ասենք անապահով խավ, Զոհված է ընտանիք եւ այլ եւ այլ։ Ես միշտ ասում եմ, ես էլ եմ զոհված ընտանիք, բայց ես կարիք չունեմ։ Իմ նման ինչքան ընտանիք կա, պետությունը չի իմանում։ Որ կարիք չունի։ Այո, որ կարիք չունի։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, չէ՞, օրինակ սեփական տներ կա։ Այս սեփական տներում ամեն մեկը իր համար հարմարությունը ստեղծած, ես գիտեմ դա, 5-6 սենյակ տված վարձով զոհված ընտանիք կարիք ունի, երևի չէ։ Մենք պետք է ցուցակագրենք, հասցեատեր դառնանք, որ կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքը անապահով քաղաք քանի օքի անայդ կորած, զոհված ընտանիք, Չեռնոբիլ, Հաշմանդամ եւ այլ եւ այլ։ Դուք ակնարկում եք, որ կարող են նաեւ ներառվել ընտանիքներ, որոնք ընդհանրապես կարիք չունեն։ Դուք դա եք ակնարկում։ Այո, որպեսզի պետության այդ նվազագույն գումարները հասցեագրված լինի, նպատակային եւ կհերիքի։ Իսկականից այն 10 ընտանիք լինի, 20 ընտանիք լինի, եթե 10,000 են հատկացնում կամ ինչ-որ մի ծրագրի մեջ են ընգրկում այդ ընտանիքներին, ավելի լայն ծրագրի մեջ ավելի շատ գումար կհատկացնեն տվյալ ընտանիքին։ Երբ դուք Քաղաքապետրանին համագործակցության առաջարկով դիմել եք, մնացել է անարձագանք։ Ասել եմ ընդամենը։ Այո։ Այսինքն չեն արձագանքել։ Ոչ։